Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 6 Mayıs Cuma. Yıl 2011, ay 5, gün 126, Hızır 1. 1432, Hicri Cemazelahir 3, 1427, Rumi Nisan 23. 6 Mayıs, Hızır günü, Hızrellez. Fırtına. Hızır günlerinin başlangıcı. Hızrellez, 6 Mayıs Hızır günü. Bir yıl Hızır ve Kasım olarak ikiye ayrılır. Mayıs'ın 6'sında Hızır ile yaz faslı başlar, 186 gün sürer. Kasım'ın 8'inde de Kasım ile kış başlar ve 179 gün sürer. Şubat'ın 29 çektiği artık yıllarda Kasım 180 gün çeker. Yazın ilk günü sayılan Hızır'ın gelmesini halk eğlencelerle kutlar. Mitolojiye göre eskilerin ab-ı hayat dedikleri özlemlik suyundan içen, bir zamanlar peygamber de olan İlyas bastığı yerden sular fışkırtır, ortalığı yeşilliğe büründürürmüş. Onun içinde yeşil demek olan Hızır takma adını alan Hızır İlyas olmuştur. Hızır İlyas söylene söylene Hızrellez'e dönmüştür. Yine eski bir inanışa göre Hızır İlyas Baba yazın ilk günü bunu kutlayanlara sağlık ve uğur dağıtır. Bu inanış yüzünden kırlara çıkılır, hem temiz havadan, güneşten ve doğa güzelliklerinden yararlanır, hem yenip içilerek eğlenilir. Bir efsaneye göre de Hızır Peygamber eski 23 Nisan 6 Mayıs'ta kırlara çıkar, çimenlere oturur, yeşil yamaçlarda dolaşır, rastladığı kimselere mutluluk ve neşe iksiri sunarmış. Hızır İlyas da kuzular keserek, helvalar pişirilerek, kırlara gitmek ve Hızır İlyas sabahı gül ağaçları dibinde niyet açıp mani söylemek ananesi bazı yörelerde devam etmektedir. Günün tarihi. 84 yıl önce bugün 6 Mayıs 1927'de Türkiye'de ilk radyo yayını başladı. 5 yıl önce bugün 6 Mayıs 2006'da Can Yayınları kurucusu Erdal Öz vefat etti. Yemek listesi gün 126. Kıymalı yumurta, zeytinyağlı bakla, salata, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi.

güzel bir haberi daha ekleyeyim, sona kalmasın diye söylüyorum. Bu genç insanlar ve doğa için dava gibi bir başlık taşıyan sağlıklı, doğal ve müreffeh bir geleceğe uzanmak üzere, iklimle mücadele etmek üzere bir yayın yapılmış. Yani hükümetlerin iklimi değiştirebilmek, daha doğrusu değişen iklimi stabilize etmek, kararlaştırmak ve genç insanlara, gelecekteki kuşaklara olan yükümlülüklerini yerine getirsinler diye bir bilimsel, birçok insanla birlikte bilimsel bir makale yayınladı Jim Hansen. Bir deneme niteliğindeki makale bu. Ve harika birlikte çalıştığım insanlar oldu diyor. Bütün bunu bir araya getiriverdik. Her türlü eleştiri, öneriye açığız. Sakın böyle şeylerle de uğraşmayın. Ne biliyorsanız bu konuda bize destek olabileceğiniz düşündüğünüz yollayın. Dizgi hatalarıyla falan uğraşmayın. Biz daha dikkatli okuduğumuz zaman onları düzeltme fırsatımız olacak diyorlar. Ama şöyle de bir çağrı yollamış NASA'nın Goddard Enstitüsü başında bulunan iklim bilimci James Hansen. Washington bölgesindeyseniz anneler gününde diyor, o zaman saat 10'da Union istasyonundan, Birlik istasyonundan Beyaz Eve bir yürüyüşümüz var diyor. Oraya katılın. Benim torunlarım Sophie ile Connor zaten Başkan Obama'nın aydınlatılması için, eğitilmesi, aydınlatılması, ufkunun genişletilmesi için şeyler hazırlıyorlar diyor. Çizimler, işaretler. Evelyn de en küçüğü, daha yeni doğduğunu biliyoruz. O da kendi bebeklerini de getirecek diyor bu toplantıya. Evet, biliyorum çok bir küçük bir adımdan ibaret ama doğru yönde atılmış bir adım. Çok oldukça acelemiz var. Bu dar zaman içinde geniş bir anlayışa ulaşmak zorundayız diyor. DC yürüyüşü bu, Washington DC yürüyüşü. Pek çok yürüyüşü de organize eden I Matter diye bir kuruluş tarafından düzenleniyormuş. Yani benim de önemim var mı? Öyle çevireceğiz herhalde. Ben de varım anlamına gelen I Matter diye bir örgüt. Kimin tarafından kurulmuş? Alec Lures diye bir delikanlı. 16 yaşındaymış. Örgütü kurmuş. Yürüyüşleri düzenlemeye başlamış. I Matter'ın E-Matter diye yazılıyor. Web sitesine de bakarsanız, sizin çevrenizde bir yerde de bir yürüyüş var mı yok mu görebilirsiniz, ona katılın. Hepsi anneler gününde değil yalnız, hatırlatayım demiş. James Hansen'dan da böyle bir şey var. Genç insanlar ve doğa için bir bildiri de var. Bunu da söyleyelim ve ondan sonraki özetimize geçebiliriz artık. Evet, Türkiye'den de bayağı kötü bir ortam var. Başbakanlık konvoyuna Kastamonu'da yapılan saldırı meselesi var. PKK tarafından üstlenmiş. Kastamonu valisi saldırıda hedefin farklı olduğunu açıklıyor. Seçim mitinglerinde de saldırının hesabını soracaklarını söylemiş başbakan. Bu kanlar yerde kalmayacak şeklinde intikamcı bir ifadede kullanmış. Bu arada Ovada Cehennem başlığıyla başka bir haberden de bahsetmemiz mümkün olabilir. Hakkari Yüksekova'da da Kürtler arası bir çatışma haberi var. Tunceli'de Dersim'de 7 PKK'lının öldürülmesini protesto eden gruptan bir kişi silahla Mustazaf Der ilçe yöneticisi Ubeydullah Durna'yı öldürmüş. Böyle de bir haberimiz var maalesef. Onun dışındaki haberler, Suriye'de ordu yeni cuma eylemlerine karşı önlem alıyor ama ayaklanma devam ediyor. Banyas da korku içinde, çünkü daha doğrusu korku değil de saldırı geleceğini bekliyorlarmış. Banyas'ta da Dera'dan çekildiğine dair haberler gelirken hükümet kuvvetlerinin Suriye'de yüzlerce kişinin tutuklandığı haberi var. Ve Suriye, dün haberini verdiğimiz Dorothy Pervez'in kendi elinde tutuklu olduğunu da, gözaltında olduğunu da açıklamış. El Cezire derhal serbest bırakılmasını açıklamıştı istiyor. Dün açıklamıştı bunu. Şimdi İran falan da devreye girmiş. Dorothy Perves 3 ülkenin vatandaşlığı taşıdığı için. Evet, Obama saçmalığı devam ediyor. Yani hakikaten deli saçması şeyler yapıyor. 11 Eylül kurbanlarını anmış gidip tören yapmış. Asla unutmayacağız diye. 11 Eylül değil, baktım ben. Hıdrellez günü. Ne yapıyor? İşte şey öyle. Şimdi öldürüldü ya bir kişi. Görev tamamlandı. Gidip orada anma yapıyor işte, o yüzden herhalde. İşte gösteri toplumu devam ediyor. Aynen. Çok aslında insanın ruhunu. Ama önceden bugün aşıyı yaptık. Şeylerdi. Bu cuma günü kimsenin ruhu kararmasın diye. Evet, PKM'lerimizi aldık diyorsun ha. PKM'siz direkt doğal aşı. Evet. Hıdrellez aşısı. Hıdrellez aşısı, evet. PKM'ye ihtiyaç kalmadı. Bu hemen arkasından işte Esme Madra ve Tuğçe Altuğ'un okuduğu bir Hıdrellez duasını da yaptık işte. Dün kendi programlarında yaptılar onu. Sanat Kafası programında. Yani sevdiğim kim varsa, kendim de dahil, sevebileceğim herkes de dahil, sağlığı iyi olsun diye başlıyor. Bir hayali gerçek olsun, bir hayale gözünü yumsun, hayalini kendinden saklamasın. Bir çizgi filmde olduğunu, her şeyin mümkün olduğunu unutmasın. Bu duayı okusun, kendi sesiyle duysun, duası gerçek olsun, her kelimesine şükretsin, tek satırına nazar değmesin, amin diye bitiyordu. İşte aşımız da buydu. Duydukları gördükleri onu gıdıklasın, kahkaha attırsın. Böyle de bir şey. Evet, senin de dediğin gibi doğal aşımızı yaptığımız için o kadar da kötü etkilenmeyebiliriz diye düşünüyoruz. Duaları devam, tesbihle filan. Demokratik Toplum Kongresi'nin de Diyarbakır'da düzenlediği toplantıda eş başkan Aysel Tuğluk'un hükümet Kürt sorununu oyaladığını söylediğini ve devletle olmuyorsa Kürt halkı kendi demokrasisini kurar dediğini de ilave edelim. Bir başka tatsız haber de Sevag'ın ölümünde şüphelerin arttığı başlığı var. Evet, onu da birkaç gündür zaten söylüyorduk. Agos gazetesi bugün manşeti almış durumda. Bayağı şeyler var. Milliyetçi gruplarla bağlantılı bir delikanlının silahından çıkan kurşunlarla öldürüldüğü anlaşılıyor. Yani hiçbir şey olmasa bile o bağlantılar ortamı bulandırmaya maalesef yetiyor. Tarihte evet, göz önünde bulundurulduğunda. Sevag Bıçakçı'yı öldürenin Alperen çıktığı haberi vardı. Bu arada da Mersin'de bir parka Hrant Dink'in adı verildiği haberini de buna ekleyelim. Evet. Evet. Yani hakikaten saçma tiyatrosu devam ediyor. İspanyol hükümeti de tarihte ilk defa toplu mezarların haritasını yayınlamış iç savaşla ilgili olarak. Sayısı ne kadar? Toplu mezarların 2000. 2000 toplu mezar varmış İspanya'da. Onların üzerinde. Türkiye'dekilerin toplam sayısıyla ilgili. Flamenco falan. Henüz bir harita yok. Ama biz, o da çıkıyor. Biz bazı sayılar vermiştik, şu kadar bu kadar. 2000'e yakın değildi. Ama fena değil yani. Türkiye'de de yüzlercesi olduğu evet, söyleniyor. Evet tabii. Böyle bir şey. Bu arada da işte ardı arkası kesilmeyen ev baskınları ve tutuklamalardan biri daha. Boğaziçi Üniversitesi'nde sosyoloji bölümünde yüksek lisans yapan bir öğrencinin evine de uğramış sosyolog Nejat Ağırnaslı. Onun da haberini vermiştik yine 2 gün önce. Vermiştik. Serbest bırakıldığına dair bilgiler var. Ama Boğaziçi Üniversitesi Cihat Dursun'un da tutuklandığı haberi var. Evet. Böyle işte haberler. Peki şimdi bu artık özetle de karışık, biraz da detaya girdik ama yapılacak da bir şey yok bugün. Zaten Hıdrellez duamızı da ettik. Devam edelim. Suriye'de ordu yeni cuma eylemlerine karşı önlem alıyor. En önemli haberlerden biri bu. Yeni gösteriler planlanıyor. Çünkü her cuma tıpkı Mısır ayaklanmasında görüldüğü gibi, onların örnek olduğu gibi her cuma günü, özellikle her gün var ama cumaları özel bir ivme ve yükselme kazanıyor. Onu da söyleyelim. Çok sayıda kente, çok sayıda askeri birlik sevk edildiği haberleri var. Dara'dan çekildi diyor. Dera mı Dara mı, nasıl okunacağını da bilmiyorum. Dera galiba. Yeni birlikler ama Rastan, Humus ve Banyas'a yerleştiriliyormuş. 200 tank Rastan'ı çevrelemiş durumda. Orayı ele geçirememiş mi? Suriye orduları Rastan şehrini düşürememiş mi henüz? Eminim. Onu da yapacaktır. Banyas'ın kuşatılacağı kaygısıyla yüzlerce aile kenti terk etmiş durumda. Ama eylemciler hiç durmaksızın gösterilerini sürdürüyorlar. Bunun bastırılabilir bir tarafı olduğunu düşünmüyoruz. Düşünmüyorum ben şahsen yani. Bunu da kaleme aldım. Bugün internet sitesine de konan bir yazımızda da var. Evet, daha fazla ne yapılacağı zaten bastırılamıyor yani. Hani bastırmak adına daha fazla ne yapılabileceği de biraz ortada yani, kalıyor. Çünkü evet. Yani ülkede fiili bir sıkı yönetim durumu şu anda zaten var işte. Ülkenin kendi ordusu şehirleri bir bir ele geçiriyor. İşte gösteri olmasın diye önceden önleyici darbelerle, preemptive strike miydi? İşte önleyici tutuklamalarla işte 300 kişi 500 kişi evet. Haberleri geliyor her gün gözaltına alındığına dair. Ama bastırılamıyor. Ama yani, bitmiyor bir yandan da. Evet yani şöyle bir durum var. Özellikle de her yerde kadınlar da görünüyor, başı çekiyor. Çok önemli bir kadın varlığı göze çarpmakta. Ve işte bu genç kadınlarla delikanlıların müthiş bir şeyi var. Böyle yani yeni bir kavram tanımı bulmak zorundayız gibi geliyor. Yani korkunun alt edildiği, hatta insan zihninden silinip atıldığı bir moment yaşanıyor. Korkusuzluğun kokusu var ortalıkta yani. Ne yaparsa yapsın o dehşet verici muhaberat denen gizli teşkilat, istihbarat teşkilatı. Yani mesela işte teröristler gözaltına alındı, kente düzen getirdik filan diyorlar. Ama hala işte ortalıkta tanklar, askerler, keskin nişan. Dera'dan mı bahsediyorlar? Evet. Yepyeni dümdüz bir dera bırakırlar daha sonra da arkalarında. Evet, dümdüz dera. Kim bırakmıştı önce düz? Mardin değil mi? Maraş. Maraş. Ha. Evet. Bu böyle. Suriye'yi bir kenara şimdilik bırakalım, fakat bugün de cuma olmasından hareketle yine çok sayıda eylem ve gösteri bekleniyor, bakalım. Yani yemin edilmiş 600'e çıkmış şu ana kadar ölü sayısı. Ama meydan okuma günü demişler bugünün günün adına. Meydan okuma günü var bugün. Evet, Mümtaz Suriye ordusunun kendi vatandaşına karşı şanlı savaşı devam ediyor. Bakalım ne olacak sonucunda. Evet, 8 bin. Pek kazanamayacağı bir savaş gibi gözüküyor ama bir ülkenin kendi, bir devletin kendi vatandaşına karşı açtığı savaşlar doğal olarak kazanılabilen savaşlar pek olmuyor genelde. Kendi kuyruğunu yemeye başladığı için bir yerden sonra. İşte burada da onun farkına varılacak mı göreceğiz. Evet, yani en az 3000 resmi rakam bu. Ama göstericilerin söylediğine göre de 8000'den fazla insan ya tutuklu ya da kayıp durumda. Bunlardan işte bir tanesi de Dorothy Perves. Kendisi İran, ABD ve Kanada vatandaşı, El Cezire gazetecisi. Yaklaşık bir hafta ortadan kayboldu ve işte çok ciddi çağrılar İran'ın devreye girmesi sonucunda Suriye evet bizim elimizde dedi. Şimdilik durum bu. Ellerinde. El Cezire'de derhal serbest bırakın demiş. Üç ülkenin vatandaşı aynı zamanda kendisi. Evet, İran, Kanada, ABD. Ve zor bir durumda. Peki bunu geçtik. Asla unutmayacağız demiş Obama. Bunu da geçelim bence. 11 Eylül kurbanlarını. Pakistan soruşturma açmış. Asla unutmayacağız demiş Obama. Güzel. İlginç şeyler gelmiş. Mesela bu konu tabii ki özellikle ABD özelinde son derece hassas. İşte orada ciddi bir toplumsal travmanın da arkasında yatıyor doğal olarak. Dalai Lama'nın açıklamaları mesela beni şaşırttı konuyla ilgili olarak. Sağ olsun bunda Açık Gazete stajyerimiz Muratcan Tombil hazırladığı derlemeden aldık. Şey demiş, keyfi iyi olduğunda ve sıtma riski olmadığında sivrisineklerin bile kendisinden kan çekişini keyifle izlediğini söyleyen Dalai Lama, Bin Laden konusunda affetmek unutmak anlamına gelmez. Eğer bir şey ciddiyse ve karşı eylem almak gerekiyorsa gerekir bunu yapmak falan deyip. Karşı eylem mi? Evet bu, ama daha sonra da şey demiş tabii, daha başka bir açıklamasında hemen bu sözlerine açıklık getirip, yani hani Budist olarak en büyük düşmanın en büyük öğretmenin olduğu şiirinden hareketle tabii ki ölmesi üzüntü verici gibisinden de. O da biraz dağıtmış yani. Dağıtmış yılları, evet. Öyle kolay değil durum zaten. Yani düpedüz bir yargısız infaz gerçekleştirildi. Bu Musame Bin Laden'in terörist olup olmadığından. Ondan bağımsız tamamen zaten. Bağımsız. Ayrılmalı. Elma ile armutu birbirine karıştırmak oluyor. Yani dünyanın en büyük canisi vesaire de olsa bazı ilkelerin evrensel olması için o şekilde uygulanabilir olması gerekiyor. Yoksa evrensel olmayan evrensel ilkeler bir süre sonra o çelişki içinde kendi kendini imha ediyor. Bu da onun güzel bir örneği. Evet, bizi farklı kılan şey bu demiş. Amerika Birleşik Devletleri'ni kastederek Başkan Obama, Barack Obama. İstediğimizi yapabiliriz mi? Yok, biz yakışıklı bıraktık demiş. Yakışır bize demiş. Yani cesedi denize atmadık aslında. Gömdük ve onun cesedine karşı saygılı bir hareket olduğunu söylemiş. Ve ondan sonra da ceketinin cebinden, montunun cebinden çıkarttığı bir kitaptan bir bölüm okumuş. 1984 kitabından. Hafıza deliğine nasıl atıldığını gerçeklerin. Winston'ın çalıştığı dairede. Mini Truth Bakanlığında. Siz sanıyorum bu son kısmı eklediniz. Evet. Yani yeni konuşla konuşuyor çünkü. Ancak yeni konuş ilkelerini de açıklıyor o kitapta. Oradan da biraz okumuş. Bakın benim dediğim şeyler yeni konuş dilinde demiş. Eskiler anında siliniyor. Ve yeni bilgiler geliyor. Düzenli değişiyor. Bu arada şeyde devam ediyor tabii. Bu iktidara güce tapma güzellemeleri tüm dünyada medyada da devam ediyor. ABD operasyonu ne biçim yaptı falan. İşte dün 79 süper komandodan bahsetmiştik. Bunların her birinin farklı farklı süper yetenekleri var. Bazısı infrared görüyor, bazısı uçabiliyor falan şeklinde. Şimdi de bunların kullandığı helikopterlerin süper yetenekleriyle ilgili bir haber çıkmış BBC'de. Ben de bu aralar BBC yüzünden sinir krizleri geçirme aşamasına geliyorum ama her sabah. Ama bence ayrımcılık yapıyorsun. Mesela Guardian'da da SEAL takımının 6. SEAL 6. takımının gizli silahının haberi var. O da bir köpekmiş. Alman kurt köpeği ya da o bile belli değil. Her şey o kadar büyük bir gizlilik perdesiyle. Köpeği alet etmeseler bari şu haberlere. Köpeğin ne olduğu da belli değil. Alman kurt köpeği mi yoksa Belçika Malinois mı? Sırtında inmiş komandolardan birinin değil mi operasyonun? O evet. Benim dikkatimi çeken detaydı. Yani ama köpeğin adı verilmiyor. Teröristlerin şeyi olmasın diye. Hedefi olmasın diye. Evet, başka bir benzer köpek kullanılmış fotoğrafta. Bunun gibi bir köpekti diyorlar. Bu arada şeyi de hatırlatmak gerekir. İşte bu 79 komando ile yapılan operasyonda sadece takip edilen kuryenin kapıdan ateş açtığı, aslında hiçbir çatışma olmadı. Bunun dışında da yine dün açığa çıkan haberler arasındaydı. Evet, yani 3000 kişiyi öldüren Bin Laden'den daha fazla özen gösterdik. Bu bizi farklı kılan şey diyor Obama. Yakışık biçimde davrandığımızı düşünüyorum diye yakışıklı bir konuşma yapmış, fakat gerçekten böyle dediyse hakikaten onun da danışmanlarının biraz sarsılması gerekir. Başta Obama tarafından. Çünkü hani kendisini zaten hani aynı kefeye koyuyorsa ABD devletinin politikalarını, Bin Laden'in terör eylemleriyle aynı kefeye koyarak başlıyorsa zaten, o zaman sözün bittiği yerde hatırlatmak gerekir yani. Evet. Ne işi? Yani ya, kullanılan biz de dil tutalım. Kullanılan dil hakikaten inanılır gibi değil. Yani BBC'yi tamamen tenzih ediyorum şu anda. Koruyorum, senin ellerinden alıyorum, çünkü mesela New York Times'da ve Guardian'da kullanılan dile bakınca cesur kanin diyor. Yani köpek dahi demiyor buna. Latincesini söylüyordu. Courageous canine. Büyük ihtimalle ya Alman köpeğiydi ya da ona benzer Belçikalı Malinois diye devam ediyor. New York Times'dan almış bunu. Ve böyle Mark Lander'la Mark Mazzetti'nin New York Times'dan, ya şahane bir şey. Ben var. Bunun filmini bekliyorum. Yakında gelecektir değil mi? Hiç şüphesiz. Yani zaten senaryo ona uygun bir şekilde hazırlandı. Belli ki sinema filmi olmaya uygun şekilde yazılan kitaplar gibi, bu da öyle bir Beyaz Saray yapımı. İşte orada köpeği de görürüz. Tabii. Yani şöyle diyor mesela. Kısa fakat çok yoğun bir görüşmeden sonra Sayın Obama savaş konseyi içinde şu kararı aldı. Ve olaylar gösteriyor ki yeni detaylar kaotik ve kanlı olmakla beraber aşırı derecede tek taraflı bir olay cereyan etti ve 20'den fazla Navy SEAL üyesi çabucak Bin Laden'i korumakta olan bir avuç insanı çabucak postaladı. Kelime bu. Dispatch kelimesi. Savaş konseyi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ne olmuştu? Yani konuyu dağıtmak gibi olmasın. Adolf Hitler intihar etti kendisi sığınağında. En evet, azından evet, öyle oldu. Öyle söyleniyor. Söyleniyor, evet. Cesedini bulabildik mi? Bulamadık. Hayır, o da denize değil ama bir yere gömüldü. Ama nereden onun dışındaki belki denize atmışlardı. Alman liderlerin her biri, Nazi liderleri diyeyim, düzelteyim, hepsi yargılandı. Ve yani bu hukuk adına son derece önemli. Sizin de sık sık referans verdiğiniz mahkemelerde yargılandı, evet. Bunlar. Ve bugün uyguladığımız birçok hukukta da yansımasını bulan ahlaki ilkenin temeli de aslında bu yargılamalar, değil mi? Evet, aynen öyle. Şimdi de işte tersine gidiyor. Düpedüz yargısız infaz yaptılar ve bunu savunuyorlar üstelik. Yani kanunu, uluslararası hukuku ve bütün hukukun nosyonlarını tepetaklak etmeyi uygun buldular. Ve meşru da görülüyor pek çokları tarafından. Evet. Ama bunu da bir kenara koymak lazım. En azından ilerleme, uygarlık falan öyle düz bir çizgi değil. Değil, evet. Değişecek. Yani şöyle de bir ifade var. Onunla da bitirelim bu hakikaten saçmalığı. Komandolar üst kata indikleri zaman bir odaya girdiler ve Usame Bin Laden'i hangi pozisyonda görmüşler? AK-47, yani bir Kalaşnikov ve bir Makarov tabancasının yakınında, bir kol boyu uzakta olduğunu görünce ne yaptılar? Vurdular. Yani bu dünyanın en iyi komandoları Usame Bin Laden uzanıp kendilerinin hepsini birden öldüreceğinden korkarak herhalde, ya da ihtimaliyatı yaparak öldürmüş oluyor. Bunu bu gazeteler böyle yazıyor. Evet. İnsan kalkanı filan şeylerini de düzelttiler. İşte böyle bir dünya. Enteresan yani. Peki, ara verelim. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete devam ediyor saat 8.38. Bugün bazı yıl dönümleri de var. 1915'te biraz önce sesini duyduğunuz bir parça, sesini duyduğunuz Orson Welles, Amerika'nın dahi çocuğu, yönetmen ve pek çok başka özelliği de bulunan Orson Welles'in doğum günüydü. 1985'te ölmüştü ve radyocu olarak da bugün zaten radyolarında, radyocular için de önemli bir gün. Bizim için en azından ilk 6 Mayıs 1927'de Türkiye'de ilk radyo yayını başlamış. Radyocu olarak da Orson Welles New Jersey'de ortalığı birbirine katmış, tarihi bir olaya imza atmıştı. Marslıların biraz önce de sesini duyurduğumuz şekilde geldiğine dair bir oyun, H.G. Wells'ın ünlü romanını oyunlaştırıp radyo olarak koyunca Amerikalılar gerçekten Marslılar istila etti diye haber bülteni şeklinde verince, çünkü etkilenip koşturmuşlar. Silahlarla falan kapıya çıkanlar olmuş aralarında. Evet, esaslı bir adam yani. Bir esaslı kişi daha, Henry David Thoreau'nun da yıl dönümü, doğum yıl dönümü, 1862'de doğmuştu. Yazar, felsefeci ve çevre konularının en önemli, doğa konularının en önemli savunucularından biri. Ayrıca sivil itaatsizliğin de tarihi ismi sayılabilir kendisinin. Böyle işte. Bir de Can Yayınları'nın kurucusu, yazar, romancı ve edebiyat insanı Erdal Üzün ölüm yıl dönümüydü. Ayrıca 1972'de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın da 6 Mayıs'ta Ankara'da anayasayı ihlal suçundan idam edildiklerinin de yıl dönümü oluyor bugün. Onların 68 kuşağının önemli isimleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan. Onların avukatlığını yapan ve idamlarına da tanıklık eden, bu konudaki yazıları da olan avukat Halit Çelenk hayatını kaybetti, öldü. Tam ona denk bir gün kala, 89 yaşında, çeşitli hastalıkları vardı. Çelenk ömrü boyunca da bu haksızlığa uğrayan, ezilen, sömürülen, işkence gören, yargılanan insanların savunmalarını da üstlenmesiyle biliniyor. Toprağı bol olsun diyoruz. Bugün yapılacak 3 fidanı anma törenine katılmak istiyordu. Ömrü vefa etmedi. Onu da çok önemli bir hukuk mücadelecisi olarak da anıyoruz. Saygıyla. Denizlerle aynı gün uğurluyoruz diye de vermişler gazetelerde. Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in idamının 39. yıl dönümünde toprağa veriliyor. 89 yaşındaydı. Evet, diğer haberlere de dönelim şimdi. Çok gergin bir ortama doğru hızla tekrar sürükleniyor. Yani Türkiye'de nefes almak bile kolay değil gerçekten. Türkiye'de seçim dönemlerinde şu ana kadar en azından normal olan tek an herhalde sandığa gidilip oy kullanıldığı an. Onun dışında belli bir periyot öncesinden başlayarak, bu bir seneden 6 ay arasında değişiyor genelde yine. Son derece anormal diyebileceğimiz, en azından evrensel bir normlarla kıyaslarsak olaylar yaşanıyor. İşte bir tek oy kullanma kısmı şu ana kadar en azından normal geçmişti. Bakalım o da bir değişiklik olacak mı önümüzdeki günlerde. İşte o anormallerin içindeyiz şimdi de. Kastamonu'da bir miting sonrasında Başbakan Erdoğan'ın konvoydan ayrıldıktan sonra kendisi konvoya yapılan bir saldırı var. Bu işte çeşitli spekülasyonlar dün farklı farklı kesimlerce yapılmıştı. Şimdi eylemi PKK'nin üstlendiği söyleniyor. Kastamonu valisi Erdoğan Bektaş konuyla ilgili bir açıklama yapmış. Kendilerine ulaşan bilgiler ve değerlendirmelerine göre 5-6 kişilik bir terörist grubun, bu haberden doğrudan aktarıyorum, Sinop, Çorum ve Kastamonu'da muhtelif yerlerde görüntü verdiğini kaydetmiş. Ne demekse bu. Boyabat'ta bir eyleme teşebbüs ettiklerini daha önceden söylemiş. Dünkü eylemde aynı grubun üstlendiğini biliyoruz. Öyle mi? Evet, öyle diyor haberlerde. Evet. Yani üstlendiğini biliyoruz dediğine göre herhalde bir şeye dayanıyordur diye tahmin herhalde ediyorum bu. Yani yoksa artık daha fazlası yok artık dedirtecek kadar gerçek dışı olurdu ama bu bile şaşırtmaz. Bu olayın başbakanın konvoyu niyeti ve bilgisi olmadığı şeklinde demiş. Ne demek bu cümleyi ben çok çıkartamadım. Biz bu grubun hareketlenmelerinden amacından haberdardık demiş. Grubun asıl hedefi bölgede sesini duyurmak, polise karşı bir eylem yapmak. Eylemin oluş şekli de bize bunu doğruluyor. Eğer başbakanın konvoyu bilgisi ve amacıyla hareket edilseydi bu olay yerinde daha farklı gelişmeler, daha farklı çarpıklı organizasyonlara imkanlar vardı demiş. Evet. Yani baktığım zaman açıklama çok kendi başına anlamlı durmuyor. Yani haberdar olunduğu söyleniyor böyle bir grubun eylem hazırlığı içinde olunduğundan. Sen bunu çözebilecek misin yani şimdi biraz denemeyeyim daha diyorsunuz. Doğru, aslında bugün cuma, zamanımız da az, girmeyeyim. Evet. Hayır, yalnız zaman meselesindense buyur, ben sana programı genişletirim bunu. Yarım saat içinde çözebileceğini söylersen. Yani evet, çok anlamlı olmayan bir açıklama yapılmış ama neticede söylenen o ki, doğrudan olmasa da dolaylı olarak işte PKK'nin üstlendiği eylemi. Evet. Öyle bir gelişme var. Yani bu hakikaten zor bir ülkede yaşadığımız şüphesiz. Mesela Sezin Öney'de dünkü yazısında, birazdan da tekrar başka konulara bağlı olarak konuşma fırsatımız olur ama Yeni Avrupa adlı köşesinde dün tarafta şeyi yazıyordu. Yani baharın haylaz havası gibi Türkiye'nin siyaseti. Bir an ayaz, bir an sıcak, bir yaz, bir kış, bir yap, bir boz. Böyle çifte ruhlu bir araftayız. Ne cennet ne cehennem diyor. Yani mesela işte döne dolaşa Kürt sorunu bitti noktasına geldi. Devlet arka perdede anlaşınca, ki bu ifade eski dönemin inkar ruhunun tekerrüründen başka bir şey değildi. Sorun kabullenildi önce, sonra çözülüverdi. Dumanı üstünde tüten 3,5 milyar dolarlık askeri helikopter ihalesi mi çözüm? Tam da Dersim adı asıl kullanılan isme dönüşmeye başlamışken Tunceli kırsalında operasyon mu çözüm diyor ve Yüksek Seçim Kurulu kararının açıklandığı gün Cizre'de tufan gibi bir öfkenin sokaklara hakim olduğunu biliyoruz. Henüz 7-8 yaşındaki çocukların infialinin tesadüfen yolu sıradan vatandaş olarak bu sokaklara düşen üniformalıları tir tir titrettiğini de diyor. Yani hakikaten muazzam bir şey. Kürt sorunu daha yeni başlıyor deyip sonra da Selendi'deki romanların hikayesine geçiyor ama bu yani hakikaten ağır bir şizofrenik ortamın da hakim olduğu bir noktada olduğumuzda da işaret edilebilir. Sen çözebildin mi arada? Ben sizinle okurken. Hala büyütecimle satır aralarını inceliyorum ama daha fazla piksel gördüm sadece. Ve onun şeyi, çözünürlüğü ne? Vallahi. O haberin çözünürlüğü. Çift kelime oyunu yaptığınızı tahmin ediyorum. O yüzden cevap ver. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Piksel deyince çözünürlük geldi aklıma. Evet, şimdi yani bir de başbakanlık konvoyuna pusu kuranların işte 45 gün önce Kandil'den gelip büyük ateş yakın herkes görsün talimatıyla hareket ettiklerine dair bir haber var. Ama bunlarla şey yapamayız herhalde, değil mi? Hayır, kesinlikle yapamayız. İşte ortaya çıkan telsiz konuşmaları olduğu falan da söyleniyor. Daha sonra bakıyorsunuz pek İşte telsiz öyle ılgaza büyük ateş yakın herkes görsün diye verilmiş diye bir şey var. Evet. Bu nereden sızıyor, kimden geliyor bilmiyorum. Neyse. Yani o da ilginç tabii. Yani bu kadar yakından takip ediliyorsa telsiz konuşmaları başka sorularda insanın aklına gelmiyor değil. Peki. Bir de tabii Hakkari'de de Yüksekova'da Gever ilçesinde Mustazaf Der'den çıkan bir grup kalaslarla gençlere saldırdı diye bir haber var. Bir kişi ölmüş. 7 HPG'nin yaşamını yitirdi. ANF, bu Dicle Haber Ajansı mı? ANF. Fırat. Haber Ajansı. Gençlere polisin müdahalesiyle başlayan olaylar devam ederken diyor Mustazaf Der'den çıkan 15 kişilik bir grup eski Sebzeali bölgesinde bulunan gençlere saldırdı kalaslarla. Daha sonra iş büyümüş, yüzlerce genç olay yerine gelmiş, grup kaçmaya başladı. Yine polislerin eşliğinde grup Mustazaf Der'e girdi. Daha sonra Mustazaf Der üyesi Ubeyd Durna dernek binasının balkonunda nereden geldiği belli olmayan bir merminin isabeti sonucu balkondan düşmüş ve ölmüş. Ağır bir şey var. Bunu Anadolu Ajansı da Yüksekova'da izinsiz gösteri bir ölü diye vermiş. Yani hakikaten nefes kesici. Yani bu bir izinsiz gösteri bir ölü durumu değil. Çok daha farklı bir şey. Evet, bence de öyle. Yani ovada cehennem diye veren taraf daha yaklaşmış durumda olduğu söylenebilir. 95'te ateşkes imzalayan PKK ile Hizbullah yandaşları arasında dün yıllar sonra ilk kez kan aktı diye vermiş Ömer Oğuz'da Hakkari'den haberi. İşte öyle olay. Durna'yı göstericiler öldürdü demiş Hakkari valisi. Mustazaf Der Şube Başkanı Durna da ölen kardeşinin ardından konuşmuş. Zalimler için yaşasın cehennem demiş. İlk baştan bu aşıyı yaptığımız iyi oldu ama tesiri yavaş yavaş geçiyor galiba. Evet. Hakikaten dört bir taraftan korkunç haberler geliyor. Bu arada Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkan Yardımcısı Aysel Tuğluk'un da bu yaşanan olaylarla dikkate alınarak yapılan bir açıklaması oldu. Bu açıklamayı da belki değil, değinmek gerekiyor. Çünkü önemli bir açıklama, üzerinde konuşulması gereken bir açıklama. Şöyle demiş, işte AK Parti'nin olana bitene karşı art niyetli ve daha fazla tahrik edercesine Kürt meselesi artık yoktur demeye cesareti kadar gafilliğine de girebiliyor demiş konu. Özgür bir gelecek, eşit insancı, onurlu bir yaşam için var olma ve direnme haklarını sonuna kadar kullanacaklarını söylemiş. Buraya kadar her şey iyi. İktidarın zulmüne karşı direneceklerini söylemiş. AK Parti'nin sorunu oyalamak ve tasfiye etmek dışında bir yolu bilmediğini ileri sürmüş. Bu da kişisel algısıdır. Daha sonra da şöyle konuşmuş ama. Devletle olmuyorsa halkımız kendi demokrasisini kuracak ve kurduğu bu sistem içerisinde yaşamasını bilecek kadar örgütlüdür. Kendi demokrasimizi kurarız diyor yani. Evet. Bu bölgesel bir demokrasi anlamına mı geliyor? Yani böyle bir sistem ilk defa duyuyorum. Böyle bir şey olamaz yani. Zaten hani çok da dışarıdan bağımsız demokrasiler olamıyor. Vakum içinde var olamıyor. Yani tıpkı demin işte Nürnberg ilkelerine bağlı olarak da söylediğimiz, yani analoji yaptığımız gibi, birazcık paralellik kurmaya çalıştığımız gibi, bu demokrasi de evrensel bir ilkeler sistemidir. Ya olmadığı yerde zaten adı demokrasi değildir. Hani evet. Bana demokrasi, sana başka bir şey pek olmuyor. O yüzden bu açıklamada biraz altı boş kalmış gibi geldi bana. Kendi demokrasisini, kendi ülkesini, devletini falan kuracak deseydi bunu ayrıca tartışabilirdik. Bu tartışılabilir bir şey. Bu aynı zamanda hani farklı bir konu. Ama evet, kendi demokrasimizi kurarız. Anlaşılır değil bir kere her şey. Pek anlamlı değil gibi geliyor. Evet, ve devamını da anlamadım ben doğrusu. Mısır gibi bu statüsüzlük durumu daha fazla devam edemez demiş NTV, MSNBC'den ben okuyorum haberi. Bu daha fazla devam edemez. Mısır gibi mi olur, Suriye gibi mi bilinmez. Ancak bir statü kazanılacak ve bu ne pahasına olursa olsun savunulacaktır. Ve orada da gene bugünün ana teması cehennem anlaşılıyor. Unutmayalım ki cennet olsa birlikte yaşayacağız. Cehennem olsa birlikte yanacağız. Bu zaten hep böyle olmuştur demiş. Kendi sözleriyle de biraz çelişmiş o zaman. Kendi demokrasini kuracak sözleriyle de aşağıda her ne kadar negatif bir şekilde vermiş olsa da cennet veya cehennem analizi kurarak birlikte yaşayacağız. Ve devam etmiş aslında. Evet. Bu ülke sürekli kendi cehennemini kendi elleriyle yaratıp duruyor. Demiş, evet. Sonra da daha olumlu bir notla aslında bitirmiş. Bunun için tartışacak kararlar alacağız. Söz bitti demiyoruz, demeyeceğiz de. Ancak sözden de fazla gerekli olan artık pratik çalışma ve mücadele gerçeğidir demiş. Sonra da toplantı basına kapalı devam etmiş. Jean-Paul Sartre'ın da ünlü bir sözünü aklıma getirdim. Aklıma düştü. Cehennem başkalarıdır diyor. Yani madem cehennem takılıyoruz, ben de bir felsefi bunu da aforizma. Peki. Uymadı mı diyorsun? Yo. Gayet uygun bence. Ben cehennemden ikrah ettim, biraz onunla alakalı olabilir. Evet, yani çok ağır bir şizofrenik çalkantı içinde olduğumuz muhakkak. Diyarbakır KCK davasında da baro KCK davasında yeni avukat vermeyeceğini söylemiş. Mehmet Emin Aktar baro başkanı. Kürtçe savunmanın yasaklandığı ve sanıkların gruplar halinde yargılandığı Diyarbakır'daki Kürdistan Topluluklar Birliği, yani KCK, Türkiye Meclisi davasında bizden avukat talep edilirse bunu reddedeceklerini açıklamış. Şimdi 21. duruşmada 26 Nisan'daki sadece 6 sanık duruşmaya getirilince duruşma salonunu terk etmişti müdahil avukatlar. Protesto etmişlerdi. Daha sonra da Kürtçe savunma hakkı verilmeyeceği filan. Sonuç olarak sanık istemediği sürece yeni avukat talep edilemez diyor. Ve mahkeme ara kararından vazgeçsin, tüm sanıkları duruşmada hazır bulundursun diyorlar. Orası da tam bir çıkmaza girmiş durumda. Bunu da geçiyorum. Geçelim. Avukatsız bir savunma yapıldı ve sözlü savunmanın da Lozan'a da aykırı olarak yaptırılmadı. Dilden dolayı bilim Kürtçe olduğu tahmin edilen bir dil filan diye, öyle de bir tuhaflık gidiyor orada. Şeyde de bu şey denilse hani başka dillerde savunmaya izin verilmemesi konusu üzerinde sadece durulsa, hadi neyse anlaşılmıyor falan. Hani bu biraz kendisini komik duruma düşürmesi oluyor hukuk sistemin diyeyim. Evet, yani şu dün de bahsettik, bugün de azıcık söyledik ama giderek şüphelerinde yoğunlaştığı bir olay. Batman Kozluk'ta görev yaptığı jandarma karakolunda 24 Nisan'da tam da Hristiyanların Büyük Bayramı'nda ve 1915'in de anıldığı gün olan 24 Nisan günü öldürülen Ersevak Şahin Balıkçı'nın ailesi ve avukatı Cem İsmail Halavurt'un olay yerinde yaptıkları incelemede ortaya çıkan bulgular şüpheleri gidermek bir yana iyice artırmış durumda. Zaten Sevag'ın ölümünü gören tanıklarla olayın faili Er Kıvanç Ağaoğlu'nun beyanları birbirini tutmuyormuş. Kıvanç Ağoğlu aşırı milliyetçi görüşlere sahip birisiymiş. Facebook sayfası ırkçı şoven ifade şiir ve şarkılarla dolu olunca Sebak acaba milliyetçi bir kurşunun kurbanı mı oldu sorusunu da akıllara getirmiş durumda. Sivil mahkeme tarafından serbest bırakılan Ağoğlu askeri mahkeme tarafından tutuklanmış. Balıkçı ailesinin avukatı Halaburt, görgü tanıklarının anlatımları o kadar çelişkili ki olayın oluş biçimi bizi ikna etmedi. Sebak'ın Kıvanç'la iyi arkadaş olduğunu söylediler ama buna inanmamızı sağlayacak hiçbir somut ifade ortaya koyamadılar. Tanıkların ifadeleri ne zaman alınmış? 6 saat sonra olayda. Evet, 6 saat ifade alınması için son derece uzun bir süre. Bazı gecikme olarak. Yani konuşulup olayın falan. Ortalık yerinde jandarma karakolunda öldürülmüş bir olayın 6 saat sonra ifade alınması gerçekten şüpheli bir durum yaratıyor. Bunun detaylarına girecek halimiz yok ama yani Türkiye'deki yaşanmakta olan kişilik paralanmasını ve özellikle de şeyi çok iyi gösteren bir örnekte hemen arkasından karşımıza çıkan Anadolu Ajansı haberi. Mersin'de bir parka Hrant Dink'in adı verildi diyor. Belediye Başkanı Fazıl Türk yaptığı yazılı açıklamada 7 Mayıs'ta düzenlenecek törenle hizmete açılacağını bildirmiş. Dink'in özgürlük, barış ve kardeşliğin sembolü haline geldiğini ifade etmiş. Ülkemizde de bir değişim yaşanıyor demiş vali, belediye başkanı pardon. Ve bu değişim Hrant Dink gibi özgürlükler konusunda sembol olmuş isimler etrafında şekilleniyor. Büyük bir onur duyuyoruz demiş. Dink'in anısını yaşatacak ve düşüncelerinin gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunacak bu parkın tüm insanlığa barış, özgürlük ve kardeşlik getirecek bir mihenk taşı olmasını diliyorum. Belki de böyle mi sollandırmalı bugün diyeceğim. Evet. Bugün bence... Arada bir sürü yine iç karartıcı gelişmeyi geçtikten sonra... Kesinlikle bence bitirelim. O yüzden hiç girmiyorum Libya'ydı falan filan. Yok yok. Çok var elimde. Pazartesine. Evet artık pazartesiye. Yani bende de kötü bazı çevre haberleri vardı. Onları da unuttum gitti. Şey var. Yalnız şeyi de bildirelim. Anneler Günü'nde işte Washington'daysanız DC'de unutmayın. Saat 10 yerel saatle James Hansen ve torunlarıyla beraber yürüyün. Katılın. İklim değişikliği önemlidir. Çocuklar için, gelecek kuşaklar için. Buralardaysanız da buralarda bir şeyler evet. Organize edip yürüyün yani. Aynen öyle. Hansen'ın çağrısını boş bırakmayın torunlarıyla beraber. Bir de entelektüel forumu var 8-11 Mayıs tarihleri arasında 4. Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı Vicdanın Yükselen Sesi adını taşıyor. Boğaziçi Üniversitesi İstanbul Kongre Merkezi'nde önemli bazı konuşmacılar hem Türkiye'den hem de yurt dışından olacaklar. Aralarında Richard Falk, Susan George, Ali Mazrui, Juan Somavia gibi Bill McKibben'ın da bir video kaydı gösterilecek. Martin Kaur da var. Onu da söyleyelim. Açık Gazete. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? Günaydın. İyiyiz, senin nezleli geliyor sesin. Evet, bununla mandal takılmış ses tonumla. Hıdrellez. Evet. Ve İzmir'desin galiba. Ve İzmir'deyim. Biz gül ağacına dilek bırakmak için belki de bu hale geldim. Evet. Radyomuzda da güzel bir dua okundu. Dün Esme Madra ve Tuğçe Altı okudular Hıdrellez duası. Onun sonu da şöyle bitiyordu. Yani için günlerden bir günü bir pakete sarılı olsun diyor. Bir şey alsın, sürpriz olsun. Açılınca içinden hiç beklemediği güzel bir haber çıksın. Bugün 365'ten herhangi biri olsun. Öylesine bir pazartesi arkaya kavuşturduğu ellerinde unutulmaz bir salı saklasın filan diye devam ediyor. Bir hayali gerçek olsun. Bir hayali gözünü yumsun, hayalini kendinden saklamasın, bir çizgi filmde olduğunu, her şeyin mümkün olduğunu unutmasın. O iyi. İyi değil mi? Güzelmiş yani. Böyle bir Hıdrellez duası. Seneye benimki bu kadar yaratıcı değildi dileklerimin listesi. Çok edebi dille yazılmamıştı. Gayet açık ve net biçimde dilekleri alan Hızır anlasın yerine getirsin diye. Evet. Madde madde sıralanmıştı. Evet, iki günden beri de zaten bu Selendi'de ne olmuştu onun. Evet. Peşinde de koşuyorsun. Tam Hıdrellez zamanı, biraz onu konuşmanın zamanı. Yani Kürt meselesi de korkunç haller almakta görüyoruz ama galiba vaktimiz olmayabilir hepsini birden. Evet. Ya şimdi aslında birazdan Hıdrellez'den bahsetmek istedim. Şimdi hep böyle karanlık konuşuyoruz. Çok ciddi böyle karamsar analizler yapıyoruz. Hadi biraz Hıdrellez'in kendisinden bahsedelim. Daha neşeli kısmına. Onu sona saklayayım eğer vakit kalırsa. Daha karanlık kısmıyla başlayıp aydınlığa doğru gidelim inşallah. Ya şimdi bu Selendi olaylarını aslında tabii ben Hıdrellez'le paralel düşünmemiştim. Şimdi 9 Mayıs'ta bir bu davaları var Selendi'dekilerin. Selendi'de dava açmakta direnenlerin, çünkü dava süreçleri de bayağı bir sıkıntılı oldu. 9 Mayıs'ta dava duruşmaları var Uşak'ta. Buna istinaden yazmıştım. Şimdi Selendi'de bir kere ne oldu onu bir hatırlatalım. 2010'un başında ilk günlerinde orada olaylar yaşandı. Ve bir anlatılanlara ve kayıtlara geçene göre bir roman bir kahveye gidiyor Selendi'de. Ve orada işte şu veya bu sebeple bir kavga çıkıyor. Ve o kavgadan sonra işte romanlarla ahali diyelim, mahalle arasındaki tartışma büyüyor. Ve akşam romanların ağırlıklı olarak oturduğu mahalleye saldırı düzenleniyor. Şimdi bunun dışında işte olayda işte mesela belediyenin, orada MHP'li bir belediye var, anons yaptığı ve romanlara saldırılmasını teşvik ettiği konusunda iddialar var. Evet. Ondan sonra daha önce sürtüşmelerin zaten arttığı konusunda iddialar var. Romanların osurulduğu yere bir alışveriş merkezi yapılmak istendiği ve evlerinin ucuza kapatılmak istendiği konusunda iddialar var. Ama bunlar çok da fazla araştırılmış, kanıtlanabilmiş şeyler bilmiyoruz. Yani orada bir muamma söz konusu. Ama bir etnik tansiyon olduğu da kesin ortada. Veya romanların aşağı kesim olarak görülüp kolay ezilebilecek kesim olarak görüldüğü kesin. Milliyetçi de bir hezeyan o anlamda var. Evet, bizim arkadaşlarımızın da bir ufak şeyi çıkardığı notta da işte ilk olayın mesela kahveye giren Burhan Uçkun'un kendi söylediğine göre kahveci ben çingeneye çay vermem deyince başlanıp taklanıp kahveden atılması, sonradan da tabii medyada pek çok şey çıktı hatırlıyorum. Sigara yasağına rağmen Uçkun sigara içti filan feşmekan diye. Orada rivayet çok. Şimdi ben niye çok fazla kesin bir şey söylemek istemedim. Selendi'de olayların olmasından kısa bir süre sonra oraya giden bir ekip vardı. Bir sivil toplum grubu. Türkiye'den değiller. Ve onların mesela söyledikleri o dönemde kayda aldıkları iddialar benim biraz önce bahsettiklerim. Ve o dönemde de iddia olarak kaldı. Sonra onlar Selendi'ye bir daha giremediler. Çalışamadılar. Evet. Ve tamamen hatta Türkiye'den ellerini ayaklarını çektiler neredeyse. Çünkü bir kendileri milliyetçi karalama kampanyasına maruz kaldı. Yeni Asır'da o dönem bir haber çıktı hemen ertesinde onların gitmelerinin. Ve işte Avrupa Türkiye'de işte bir komplo halinde işte bu roman meselesini körüklüyor ya varacak tarzda. Onların çalışmalarını kötüleyen işte bu klasik sivil topluma bir kere bir yaftalama hali, işte Avrupa yabancı düşmanlığı hepsi bir arada olan bir paket, hani 2007 döneminde çok fazla örneğini gördüğümüz Cumhuriyet mitinglerine çok hakim olan bir hava vardı ya, evet. Onun tamamen kendiliğinden ortaya çıkmış ve şey bir pompalanmış haberi falan filan vardı. O yüzden ya yani onlar da mesela çalışmalarını tamamlayamadılar tam. Basında o dönemde çıkan haberlerde bazı şeyler eksikti vesaire. Yani o olay tam olarak ne olduğu çok iyi araştırılmadan kaldı bir anlamda. Çünkü sıcağı sıcağına araştırılması gerekiyordu. Şimdi yani elimizdeki kesin veriler şunlar. O romanlar işte 100 kadar roman işte jandarma tarafından alınıyor ve kurtarılıyor yani. Halkın elinden alınıyor. Ondan sonra ve Salihli'ye yerleştiriliyorlar bir devlet aklı olarak kolektif. Evet, şeyi de hatırlıyorum çünkü evlerin ateşe evet. verildiği, araçların devrildiği evet. filan. Hı hı. Evet. Oradan işte Salihli'de yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlar. İşte devlet bunlara cüzi bir yardım yapıyor. Aile başı biner lira. Ondan sonra ve aynı zamanda işte şey yardımı da veriyor. 6 ay kadar kira yardımı veriyor. Yani orada konutlara falan ya da başka bir şey devletin tahsis ettiği şeylere yerleştirilmiyorlar. İşte kendilerine işte bir kira bedeli ödeniyor. Ve onunla yaşamak durumunda kalıyorlar. Ve bu 6 ay sonunda da yalnız kalıyorlar. İşte bu davalama hikayesinde de ilk başta o gelen Avrupa'dan örgüt, sivil toplum örgütleri onlara bilgi veriyor ve dava açabileceklerini. Türkiye'deki işte hukuki yolları tüketirlerse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidebilecekleri yönde bilgi veriyorlar. Ve onlara bir avukat tutmalarına yardımcı oluyorlar. Hilal Küey. İzmir'den bu avukat ve sonradan bu örgüt işte şeyden çekilmek durumunda kalınca, Türkiye'den çekilmek durumunda kalınca Hilal davaya devam ediyor. Kendi vicdanen bu işi sahiplendiği için ve işte o dava sürecinde işte ilk duruşma Selendi'de yapılıyor. Yaklaşık bir yıl sonra olaydan ve orada işte Hilal can güvenliklerinin olmadığını söylüyor işte romanların. Hala dava açmakta ısrar eden bu romanların. Ondan sonra çünkü hala dava açmakta ısrar ederken diyorum parantez içinde niye? Bu grup romanlar tarafından Ege bölgesi genelindeki romanlar yani romanlar derken şimdi roman sıradan vatandaşlar değil belki ama dernek başkanları vesaire gibi bir orada da bir özel bir düzen var diyelim. Liderler var ortada dolaşan roman kanaat önderleri diyelim. Evet. Onlar tarafından bazıları tarafından karalanıyorlar biraz ve baskıya vuruyorlar. Dava açmamaları, davayı bırakmaları, peşini bırakmaları gerektiği yolunda işte onlara da baskı yapılıyor. Her şeye rağmen ısrarcı olanlar, olabilenler işte Hilal'le yola devam edenler. Bir tanesi işte şeye gidiyor, Selendi'ye gidiyor. Yani o gruptan mı veyahut da herhangi bir şekilde yani Selendi'den göç edenlerden diyelim. Orada da yanlış bilgi vermeyeyim. Uşak'tan işte Selendi'ye eş dost ziyaretine gidiyor. Ve bu sırada gene tar saklanıyor ve saldırıya maruz kalıyor. Devam ediyor bunun, yani bu şey. Evet, evet. Ayrımcı, evet. İşte ırkçı. Bayram davranış. Ziyaretine gitmek gibi hani geleneksel bir değer üzerine evet. Hani iyi niyet ziyareti yapan diyelim romanın... Bu böyle bir saldırıya uğraması üzerine Hilal davanın başka bir yere alınması konusunda başvuru yapıyor ve hakikaten de Adalet Bakanlığı güvenliklerini sağlayamayız diyor. Bunun üzerine dava yeri değiştiriyor Yargıtay tarafından. Ve davanın yeri Uşak'a alınıyor. Bir an Uşak, Salihli kafam karıştı. Ege bölgesi. Evet. Ondan sonra ve işte ilk duruşmada Uşak'taki şimdi yeni yapılacak. Bir kere bakıyoruz klasik bir yargı hikayesi. 1,5 yıllık bir süreç. Bu 1,5 yılda insanlar haklarını doğru düzgün nasıl arayabiliyorlar? Yani böyle dava süreci uzuyor. Yalnız başlarına bırakılmış durumdalar. İşte oradaki tabii evleri yok pahasına satıp savup ondan sonra da işte yavaş yavaş da bazıları Salihli'den de göç etmeye başlıyor. Çünkü orada da bir hayat şansı çok fazla yok. Böyle bir durum yani. Onlar yalnız başlarına bırakılmış durumdalar tamamen. Terk edilmiş durumdalar diyebiliriz. Şimdi bu roman açılımı konusuna gelirsek aynı dönemde eş zamanlı olarak bir de roman açılımı gerçekleşti. Evet. Türkiye'de. 10 Aralık'ta ilk çalıştayı yapılmıştı. 10 Aralık 2009'da. Hemen Selen'de bu dönemlere denk geldi ve işte biraz üstünün kapatılmasında karanlık oyun, provokasyon gibi iddialar, hani hükümet roman açılımını yapıyor ve işte bakın böyle şey oluyor, yani hükümetin ayağına çelme takmak isteyenler bu işi yapıyorlar gibi bir yaklaşım vardı. Her şeyde olduğu gibi. Ve bunun sonucunda işte bu yani o dönemde romanlar da çok heyecanlandıkları için o açılımdan, yani roman dernek başkanlarına yönelik olarak yapıldı aslında açılım. Yani muhatap alınanlar tamamen onlardı bu çalıştaylarda. Bu olayın kapanmasını istediler ve o çalıştaylar kadar, çalıştaylar dışında düzenlenen toplantılarda özellikle Selendi konusunu açanların tepkiyle karşılandığını ben hatırlıyorum ve tanık oldum bizzat. Evet, yani roman açılımı denen evet, çalıştayda romanların başına gelmiş en kötü olaylardan biri sayılabilecek bu Selendi, evet, olaylarından bahsedilmiyor. Hatta konunun açılmasına da itiraz geliyor, öyle mi? Evet, evet, aynen öyle. Ve işte bu açılım toplantıları dizisi, işte birkaç tane toplantı yapılıyor ve bunların sonucunda işte bir takım öncelikli konular teşhis ediliyor. Devlet Bakanı Faruk Çelik bu açılımın, şimdi Urfa Milletvekili adayı, Bursa'daydı normalde. Onun yürüttüğü ve onun ekibinin yürüttüğü, işte bu aynı zamanda Alevi açılımını da onlar yürütüyordu. İşte bir takım sorun alanları teşhis ediyorlar ve işte nedir? Mesela işte diyorlar ki bu işte Türkiye'de romanlara yönelik ayrımcı düzenlemelerin başında bir kanun var diyorlar. 14 Haziran 1934 tarihli, tarihinde yürürlüğe giren 2510 sayılı İskan Kanunu. Ve ondan sonra dördüncü maddesi işte bunun şey, hani romanlara yönelik hakikaten ayrımcı bir dil kullanıyor. İşte Türk vatandaşı olması vesaire falan filanla ilgili. Ondan sonra ve bunun değiştirilmesine karar veriyor. Fakat bu o kadar uzun zaman, yani bu roman aşılımı işte şeyde Aralık'ta başladı. 4 ay sonra Mart 2010'da büyük bir stadyum buluşması oldu hatırlarsanız. Evet. Sonlandırıldı, bitti. Ondan sonra o sonlandırılmasından sonra hemen bu kanun değişiyor dendi. Ve yaklaşık bu torba kanun işte ne zaman çıktı? O zaman, yani o torba düzenlemede değiştirildi. Evet, hatırlamıyorum ben de şimdi. Evet, tam. Yani birkaç ay önce değiştirildi. Evet, bu da yani bir yıllık yeni bir süreç, bir yılı aşan bir sürece neredeyse tekabül etti. Ondan sonra işte bu Şubat 2011. Efendim? 25 Şubat 2011. Evet, evet. Yani işte bir yıllık diyelim o zaman. Bir sürece denk geldi bunun değiştirilmesi. Halbuki hemen yapılabilirdi bu. Yani hiçbir şey yoktu, engel yoktu. İşte bu kanunun dördüncü maddesi şey diyordu: Türk kültürüne bağlı olmayanlar, anarşistler, göçebe çingeneler, casuslar ve memleket dışında çıkartılmış olanlar Türkiye'ye muhacir, yani göçmen olarak kabul edilemezler. Casuslara da yer yok yani. Evet ya, çünkü enteresan böyle egzotik bir şey, anarşistler arada. Hayır yani casusların zaten yer olmadığının böyle bir kanunla yapılmasına ayrı. Biz bayılıyorduk diyecekler. Çok yani komik gerçekten. Aa, o zaman evet, yani yazılmak için komedi türünün örneği olarak. Ya yani işte bu AK Parti'nin hani ilerici tarafı falan diyoruz. Daha önce de hakikaten işte 2006 yılında işte gene ayrımcı bir başka şey var, kanun düzenleme vardı. Polis, bu emniyet güçleriyle ilgili. Esaslı mesleği olmayan çingeneler diye bir laf geçiyormuş orada da. O da işte kaldırılmış falan yani. Hani bunlar o kadar zaten olmaması gereken şeyler ki, bir de düzeltince seviniyoruz. Büyük demokrasi, evet, ilerleme diye. Yani bir yandan da demokrasi kırıntılarından böyle bir mutlu olma haliyle. Yani biz deyince belki isyan edeceksiniz ama yani hani genel olarak. Evet, Amerika'daki şeyleri de hatırladım şimdi. Hoboları işte, yani mesela parkta yürümeleri de yasak olan, esaslı işi olmayan serserilerin parkta da yürümesi yasaktı. Daha doğrusu pardon, banka oturması eğer sadece yürürse tutuklanmıyor ama yorulup oturursa hemen tutuklanıp götürülüyordu. Böyle bir şey hatırlıyorum mesela Amerika'daki bir dönem kanunlarda. Evet evet, yani şimdi bu İçişleri Bakanlığı'nın mesela 2003 tarihli bir genelgesi var. Orada da işte şey, vatandaşlığa alınma başvurusu yapılıyor diyelim. Hani bunlar eski 1934 işte 1950 falan o zaman tarihli şeyler diyelim yani, hani kanunlar vesaireler, düzenlemeler. Öyle de değil. 2003'te mesela işte genelge bir tane yayınlanıyor ve orada İçişleri Bakanlığı şöyle diyor. Vatandaşlığa alınma başvurusu yapan kişilerin dilencilik veya çingenelikle ilişkilerinin bulunmadığı araştırılacak. Yani şimdi inanılmaz, inanılmaz şeyler bunlar hakikaten yani. Ve buna da işte Avrupa Birliği müdahale ediyor ve 2003 yılında ilerleme raporuna giriyor bu olay ve hemen bakanlık kaldırıveriyor böyle o zamanlar iyi günlerimizde. Ondan sonra bu yani bu acıklı şeyler diyelim, olaylar, kanuni zihniyet, işte kanunlara aslında yansıyan zihniyet. Şimdi aslında bir tarafı, bir ucu tabii ki de topluma dayanıyor. Yani bu kadar da masum bir durum değil yani. Devlet hem onu toplumdan alıyor hem yeniden üretiyor kendisi, işte kanunlarla falan filan olayı bu sefer topluma geri yansıtıyor. Ondan sonra böyle karşılıklı bir kısır döngü halinde devam ediyorlar. Evet, bir de bir yandan da daima şeyde geçen bir söylem de vardır. Yani Türkiye'de milliyetçilik yoktur, ırkçılık bizde yoktur batıdaki gibi filan söylemi de devam ediyor bütün bu kanunların arasındaki dansta. Bence burada Oxford vardı biz mi gitmedik gibi bir durum var aslında. Yani Türkiye'de pek çok şey sistematik yapılamadığı için herhalde ırkçılık da sistematik yapılamıyor vesaire. Böyle bir o zaman da yok sayılıyor. Yok sayılıyor, evet. Halbuki sistematik güzel yapılan ırkçılık da aslında var da ona da ırkçılık denmiyor. Kapsamı da dar tutulduğu için... Evet, kavramı. Ona toplumsal kucaklama, empati olarak. Vallahi bilemiyorum artık nasıl niteleniyor da çok seviyoruz. Seviyoruz ki seviyoruz gibi bir durum söz konusu herhalde, bilmiyorum. Şimdi bu işte roman çalıştaylarında, onun dışında bu kanun olaylarının dışında, yani kanuni o tek düzenleme dışında İşte eğitim sorunu deniyor, işsizlik sorunu deniyor. İşte romanların iş bulması için teşvikte bulunacak, konut büyük bir sorun deniyor. Ve konut sorunu derken karşımıza bu TOKİ'ler, TOKİ çözümü çıkıyor. O da nedir? TOKİ'nin kendisinin de aslında o dönem haberi yoktu. Bu böyle bir hemen icat edildi ve TOKİ de biraz aslında o dönem şaşırmıştı, biz ne yapacağız şimdi diye. Roman vatandaşların normalden ucuz kredilerle ev edinmesi gibi bir proje sunuldu. Yani barınma ciddi bir sorun romanlar arasında. Biz de bunun için hemen yani ev sorunlarını çözmek için işte şey yapalım, onlara adeta neyse bedava sayılabilecek şeylere, yani toplumun geneli için bedava sayılabilecek bedeller karşılığında ev sahibi yapalım. Ama tabii işte bu projenin çok büyük sorunları var. Mesela işte Samsun'da bir yerde bu projenin daha önce hayata geçmiş hali var. Bundan birkaç yıl önce böyle bir şey yapmışlar. Bir roman mahallesini almışlar. Aynen bir TOKİ şeyine taşımışlar. Ev grubuna. Evler de gayet düzgün. Fakat bu romanlar mahallelerinden, daha şehre yakın olan yerden dışarı atıldıkları için pek çok sorun yaşıyorlar. Ulaşım sorunu yaşıyorlar. İşte oradaki yani taşınmalarıyla beraber diğer sorunlarına çözüm bulunmadığı için işsizlik, mesela 200 kişilik hanelik, yani pardon, bir grupta yerde mekanda sadece birkaç kişinin işi var. Yani böyle onların da yani bir işi dediğim sigortalı iş falan değil. Yani böyle bir cüzi bir para aldıkları, alabildikleri. Ya herkes işsiz oturuyor. Sağlık hizmeti yok. Eğitim yok. Ondan sonra onun dışında bu roman gruplarının kendileri arasında kanlı bıçaklı durumlar var. Aynı mini mahallede oluşturulan yapay mahallede. Ortada bunu bu silahlar patladığında herhangi bir müdahale eden yok. Tamamen şutlanmışlar yani şehir dışına gibi bir durum ve tabii de ödeyemiyorlar. Bir de fatura çıkarılıyor onlara. Ayda 100 lira bir para. Yani yapamıyorlar. Yani dolayısıyla işte oradan atılmak durumundalardı. Bundan işte birkaç ay önce falan filan. Böyle çözümsüz bir durum. Yani bu TOKİ çözümü de bir tabii yeni sorunlar yaratmaya gebe bir düzenleme oldu. Ve ama bu şeyde Mart'taki o büyük stadyum buluşmasında ben de oradaydım. Ekranlara işte şey yansıtıldı. Romanlara işte ev verilecek gibi bir şeyle sloganlarla falan filan. Böyle çok güzel böyle pembe boyalı adeta böyle birkaç katlı böyle minicik böyle hoş villalar falan filan böyle şey yapıldı. Minicik derken yani villa stili falan anlamda apartman, dev konutlar değil. Yani tam hayallerin istismarı ve insanların orada tabii ki çığlıkları, sevinç nidaları falan filan çok çarpıcıydı. Çok acıklı bir sahneydi aslında tabii o. Yani o resmi görünce yani adeta oltaya takılan balık gibi. İşte bunlar bu gibi şeyler, çözümler önerildi ve bunların hemen hemen hiçbiri tabii hayata geçmedi sistemli bir çözüm olarak işte ne eğitim alanında ne sağlık alanında falan. Evet bazı önemli adımlar atıldı. Romanların nüfus cüzdanı sorunu var bayağı bir çoğu kayıtlı değil. Ondan sonra onların nüfus kağıdı edinirken işte ücret alınmaması gibi bir yaklaşım oldu. Ondan sonra o önemliydi. Bir de tabii Türkiye Devleti'nin, Başbakanı'nın tarihte ilk kez romanlardan roman adını anması, etmesi vesaire böyle bir kucaklamasının ötesinde romanlardan özür dilemesi. Biz size haksızlık ettik demesi. Evet. Yani bu Ali Kürt açılımında olduğu gibi bir adeta nedamet hali. Bir yani romanlar için bu tabii yani onları eriyip bitiren bir olaydı. Hani Kürtler nasıl çok duygulandılarsa bu Kürt açılımı başlangıcında vesaire. Romanlar da çok mutlu oldular tabii. Yani bu özür çok onore etti insanları. Fakat işte tabii gerisi gelmedi. Yani bunda hem işte AK Parti'nin suçu var. Hem işte açılımda işte tamamen işte dernek başkanları ve roman toplumunu belki de çok da temsil etmeyen dernek başkanı derken belki çoğunun derneği bile yok bir hani sivrilebilen lider kişilikler muhatap alındı. Ve onların çoğunda milletvekili hayali vardı. Şimdi burada bir yandan da açılımda rol alan bazı AK Parti içinden insanların çok iyi niyetli olduklarını biliyorum. Ve çok özverili çalıştıklarını biliyorum. Ama zaten bu kişiler işte mazlumlar vesaire insan hakları hareketi kökenli kişilerdi. Fakat gene de bu açılım ciddi böyle insanların hayatına dokunan politikalar üretemedi. Burada tabii şöyle şeyler de oldu. Mesela 81 ile genelgeler gitti. Fakat bu genelgeler devletin yani şeyin bu iktidarın bir anlamda kendi atadığı insanlar tarafından bile dirençle karşılandı. Yani uygulanması istenmedi vesaire. Onun dışında işte gene de Aydın Menderes Üniversitesi'nde işte bir roman çalışmaları merkezi açıldı ki bu Yaşayan Diller Enstitüsü vesaire ben de yazılarda falan da bahsetmiştim. İşte konuşmuştum. Evet. Bu ismi konarak bir etnik grubun adı anılarak açılması önemli bir şeydi. Yani böyle hem ufak hoş gelişmeler oldu ya da büyük bazıları tabii olarak da nitelenebilir. Fakat bir yandan da bunun arkası gelmedi ve bir paket olarak gerçekten insanların sorunlarını çözecek bir paket olarak hayata bir formülasyon geçirilemedi. Tabii Kürt açılımında bunun çok daha beterini gördük, yaşadık. Ve yani yaşamaktayız. Halen de. Yani halen en ağrını da yaşamaktayız anlaşılan zaten. Ya oradaki tabii yani sadece artık hem ben yazımda büyük şehirlerde aslında Kürt sorununun asıl Kürt sorununun başladığını söylemiştim ama sadece orada da değil. Yani Kürtlerin kendi arasında da çatışmalar, sorunlar. Mesela Yüksekova'da dün Hizbullah, işte şimdiki adı değişti tabii, üyesi bir kişi öldürüldü. Şeyde, çatışmalarda öldü. Evet. Yani bunlar hem Kürtlerin kendi arasında çatışmalar, hem işte bölgede genel işte devletle, devletin daha sivil yüzüyle diyelim, Kürtler arasındaki çatışmalar, hem onun dışındaki orada yaşanan başka bir sorun, etnik veya başka kökenli. Ondan sonra tabii büyük şehirlerde daha karışık diyelim yaşanan yerlerdeki sorunlar. Yani bunlar katman katman böyle öbek öbek adeta köpürüp daha da artıyor. O yüzden yani çözümsüz bırakılması. Hakikaten yani o mesela Diyarbakır'daki o cenaze fotoğrafı çok çarpıcı bir fotoğraf. Evet, orada yani 100.000 kişiye yakın, evet, insanın katıldı ve Ahmet Altan da dün değindiği gibi sen de, evet, değiniyorsun. Yani çok, yani bunun şey, siyasilerle de bir ilgisi yok. Yani doğrudan doğruya sıradan halkın ve yaşlı insanların aslında saf tuttuğu bir acayip durum. Evet, yani şimdi bu şeyde işte bugünkü yazıda bahsettiğim bir dava var. Hiç ona uzun uzun girmeyeyim. Evet. Ama orada işte yine işte ayrımcılığa uğrayan devlet hastanesinde, bu arada elinde askeri aldığı hurdadan çıkan bombanın patladığı gibi bir sürreal hikayede işte mağdur olan bir romanın, hurdacının devlet hastanesinde uğradığı ayrımcılık üstüne açtığı bir dava, açmakta olduğu bir dava var. Orada da mesela dava dilekçesinde dikkatinizi çekecektir. Mesela orada şey diyor, yani hani kendini savunmak için o romanlar, biz PKK'lı mıyız, biz işte şey miyiz, hani askerimize kurşun sıkmadık diyor. Evet. Ay, çok acıklı bir durum bu yani. Hani bütün bu romanların arasındaki kendi milliyetçilikler vesaire, tabii topluma karışmak için çok düşündürücü bunlar başlı başına. Gene karamsar kapayacağız. O yüzden kapamamak için son şeye dikkat çekeyim. Bu Hudrellez olayında. Evet, lütfen. lütfen artık bizi, İçimize ağırlaştırma, basma bize diyorsunuz. Doğru. Hıdrellez aslında son derece ekolojik, çevreci bir adam kendisi. Ay, Hızır. Hıdrellez'in de yani kökenindeki figür, şahsiyet. Niye? Çünkü Hıdr Arapça yeşil demek. Ve Hıdrellez'de bastığı, Hızır da bastığı yeri yeşillendiren bir yeşil adam. Evet. Dolayısıyla kendisi baharın dizisi olarak aslında hem suyu çok seviyor, hem yeşillendirmeyi çok seviyor. Ne diyeyim, bizim hayatımızı da yeşillendirir diye umuyorum. Evet, bastığı yerden sular fışkırtır, ortalığı yeşillere büründürürmüş. Onun, evet, için, evet, Hızır adını almış, yeşil adını. Aslında Hıdrellez bu şeylerin, bahar bayramlarının serisinin sonuncusu. İşte bu Paskalya'ydı, şeydi, Pesah, Fısıh Yahudilerin. Ondan sonra Nevruz, Debros. Hepsi böyle bir seri halinde gidiyor. Ve hepsinde aslında temel fikir aynı. Yani kışı yeniyoruz, soğuğu, kötü günleri yeniyoruz. Yeşil ve güzel aydınlık günlere kavuşuyoruz. Kızlarla erkekler, aşk işte doğuyor falan filan. Bütün bu aslında şey, bahar bayramlarında bir kız ve erkeklerin bir araya gelmesi, aşkların filizlenmesi hali de var. Mesela Macaristan'da kızların peşinden koşuyor erkekler Paskalya'da. Parfüm sıkarak. Şimdi parfüm, eskiden su da satıyorlarmış. Bunun gibi çeşit aletler var ve Hıdrellez bu bayramların sonuncusu. Artık yaz başlıyor. Baharı da geçtik. 6 Kasım'a kadar artık yaz aylarındayız. Evet. Peki, böyle iyi bir bitiriş. Çok teşekkür ederiz. Oldu. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyyare. Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın May. Evet, nedir durum? Şimdi bu gene spor konuşacağız değil mi? Spora bir yerden bağlı. Spora bir yerden bağlı. Bir haftada konuşulduğu için muhtemelen hani diğer günlerde de bahsi geçmiştir sizde de. Hani ben bugün bir daha değineyim. Yok, elimin altındaydı bir türlü ama denk gelmiyor. O kadar çok yoğun olay oldu ki buna sıra gelmedi. Ben de sana bıraktım sonunda. Irkçılık kotası koydu değil mi Fransız? Yani koyma girişimi ortaya çıktı. O yüzden ortalık karıştı. Aslında geçen perşembe akşama doğru olay patlamıştı. Ben cuma sabahı hani olay çok yeni biraz şey oldu. Unuttum ama o kadar dallanıp budaklandı ki hikaye. Daha da şey hale geldi, ilginç bir hale geldi. Şimdi olay şu, geçen Aralık ayında Fransa Futbol Federasyonu'nun milli takım bölümünde bir toplantı yapılıyor. Fransa'da da yani Fransa'da teknik direktör diye bir pozisyon var. Hani Türkiye'deki milli takımlar sorumlusu falan gibi. Hani bütün milli takım antrenörlerinin üzerinde hani A milli takımdan işte tüm genç milli takımlara kadar planlamayı yapan bir görev var. O pozisyondaki Fransa Blacker toplantıda şey diyor. Ya diyor biz şeyden zarar görüyoruz diyor. Bu bizim ülkedeki herhalde toplantıda öyle konuşuluyor. İşte bu diyor yabancılar falan şey diyor işte bir yaşa kadar oynuyorlar Fransa milli takımda. Sonra işte kökeninin ait olduğu ülkenin milli takımını seçiyor. Biz buna bir şey yapalım. Bir gayri resmi yani yazılı olmadan tabii. En genç milli takımına itibaren kota koyalım diyor bunlara. Bir etnik kota. Yani işte bu yalnız şeyi de kapsamıyor değil mi? Böyle Cesair gibi Zeynettin Zeydan'ın Zidane'ın ki gibi durumları değil. Aynı zamanda siyahileri yani renkleri, deri renkleri. Yani hem şeyi hem Kuzey Afrikalıları hem siyah Afrikalıları evet. Kapsıyor onun kadarıyla. Çünkü sorun şuradan kaynaklanıyor. Binasyonu diyorlar onlar. Hani çifte vatandaşlık olma, çifte vatandaş olma imkanına sahip ileride gençleri özellikle şey bir şekilde elemek istiyorlar sistemden ya da azaltmak istiyorlar. Öyle bir şey. Olay da şuradan çıkıyor. Mediapart diye bir alternatif haber sitesi var. Toplantıya katılan kişilerden biri kaydetmiş konuşmaları ve sızdırmadım dese de bir şekilde Mediapart'ın eline geçiyor herhalde toplantıyı konuşmalar. Ve tabii ortalık karıştı. Teknik direktör şeyi askıya alındı. Görevi askıya alındı. Milli takım teknik direktörü de yani milli takım antrenörü Laurent Blanc'ın da koltuğu tehlikede. Çünkü o toplantıda o da hani bütün bu konuşmaları destekler gibi konuşmuş. En azından karşı çıkmıyor toplantı. Hani yapmayalım etmeyelim demiyor. Şimdi araya tabii bakan falan girdi. Spordan sorumlu devlet bakanı girdi. Chantal Jouanneau o işte şeyin hatta İl takımlar sorumlusunun görevinin askıya alınmasını isteyen o. Ama hani olay devam ediyor. Eski Laurent Blanc'ın 98 dünya şampiyonu Fransa milli takımdan arkadaşları tabii tepki gösterdiler. Muhtemelen o da görevde kalamayacak gibi. Hani ne kadar nasıl sıyrılır işin içinden bilmiyorum. Sarkozy'ye başvursun o korur onu. Aynen öyle. Şimdi tabii hani birkaç yönü var. Bir ülkede sosyal hayattaki yansımaların olayların sportif alanına yansıması oluyor mutlaka. Yani Avrupa'da böyle bir göç sorunu var mıdır? Vardır. Irkçılık sorunu var mıdır? Vardır. Hani ülkeler çeşitli yöntemlerle çözüm bulmaya çalışıyorlar ama Fransa'da Avrupa'nın en güçlü ırkçı partilerinden biri var. Hatta işte önümüzdeki yani yakın dönemde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde gelecek sene değil mi? Evet. Gelecek sene yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde ulusal cephenin adayı işte, Marine Le Pen'di galiba. Evet Marine Le Pen ve bayağı şey de hoş bir bu 1 Mayıs'ta Fransızların bir kesimi büyük bir kesimi işçi ve emekçi bayramını kutlarlarken Marine Le Pen öncülüğünde de epey bir sağ grup on binlerce kişi de Jean d'Arc gününü kutlayıp Fransa Fransızlarındır sloganı Bleu Blanc Rouge diye biraz da Hürriyet'ten mi kopya çektiler nedir Türkiye Türklerindir sloganını alıp bir şeye girmişlerdi. Böyle bir durum yani var. İşte Avrupa'nın en güçlü ırkçı partilerinden biri var. Hani Cumhurbaşkanı seçiminde 2002'de ikinci tura kaldı adayları. Şimdi hani gelecek senede kalıp kalmayacağı ikinci tura tartışılıyor, konuşuluyor. Belki de olacak. Yani şimdiden tahmin etmek güç. Hani Almanya'da değil mi göç sorunu var vesaire. Evet. 3,5 milyon Türk ve Türk kökenli kişi yaşıyor orada. Ülkede var ya bu aynen sportif ortamda yansımaları oluyor. Mesela Almanya uzun yıllar milli takımını yani göçmenleri açmakta direndi. Yani Alman milli takımı dizildiğinde şöyle görüyoruz. Hani sarışınlar bol bol ama beyaz herkes. Bir tane esmer bile olmaz. Böyle bir Alman milli takım yani 2000'lere kadar böyle gelindi. Ama Almanya 1960'ta göç almaya başladı. Yani 40 yıl hani mümkün değil oradan bir şeyin bir yetenekli göçmenin milli takım kademelerinde yükselmesi. Bir Mehmet Scholl örneği vardı ama. Ama onu da zaten annesi veya babası ikisinden biri Almandı değil mi? Annesi Alman ve çok Almanlaşmış bir Türk. Yani hani babası çok ufak yaşta bırakıp gidiyor. Sadece ön adı Türk olan annesinin soyadını almış bir isim. Hani göçmenleri yeterince temsil eden bir isim değil. Yani Fransa milli takım ise tam tersi bir örnek. Hani Fransız sömürgecilerin o böyle iddiası, kapsayıcılık vardı ve sanki o böyle milli takıma da yansıdı. 70'lerden itibaren göçmenler, siyahlar entegrasyon. Aynen. Daha önce de hatta 50'lerde falan da var işte. McLuffy vesaire yani milli takımda oynayan Afrika kökenli oyuncular çok. 98 milli takımında ise hani o Fransa övünme payı çıkaran şey vardı işte. Cezayir kökenli Zidane, işte Senegal kökenli Vieira, Guadeloupe kökenli Thuram, Okyanusya'da Yeni Kaledonya kökenli Karembö, yani Fransa'nın bütün eski sömürgelerinden, şimdiki de deniz aşırı topraklarından oyuncular vardı. Oralarda doğmuş ya da ailesi oralarda olmuş oyuncular. Hatta yani bu futboldan, bu işlerden anlamayan bir yakınım da şey demişti, Fransız milli takımını görünce Afrika ülkesi herhalde Fransa demişti sahada gördüğü zaman. Ha, mesela Türkiye'de yapılan yorum da genel yorum oydu. Göçmen şeyleri toplamışlar, göçmenleri şampiyon olmuşlar falan. Hani böyle en basitinde o zaman hatırlıyorum ben şeyleri. Hepsi zenci. Yani klasik Türkiye'deki klasik yorum oydu. Bu daha Avrupa futbolunda biraz az takip edildi. Bizde ırkçılık yok ama. Hayır. Ha, bir de şey hani şey şu. Oyuncuların hepsi sanki son 2 yılda toplanıp getirilmiş milli takım formasıyla. Halbuki işte Zidane, Marseille doğumlu. Yani çoğu aslında Fransa doğumluydu. Aileleri göçmen vesaire. Yani şey Türkiye'de de hiç yapılmaz çünkü. Afrika ülkelerinden işte atletizme falan mesela vatandaşlık verilip. Ha, o sadece sportif amaçlı. Yani bu yapılmaz öyle şey. Oyuncuların ailelerinin birçoğu iş güç vesaire başka nedenlerle tabii Fransa'ya gelmiş şeyler. Tabii şey etkili oluyor burada. Hani Türkiye göç almamış mıdır? Hani son 100 yıldaki göçleri düşünün. İşte hani Balkan Savaşı, Kurtuluş Savaşı sonrası mübadele, işte 58'de Balkan göçü vesaire. Ama Türkiye göç edenler hani bir Müslüman oluyor ağırlıkla. İsimler benzer. İkincisi beyaz oluyor. Hayır yani, zaten isimler de değişiyor. Hani Marko oluyor, Mehmet Türkoğlu. Hidayet Türkoğlu'na dönüşüyor burada tabii oradaki isim. Ya da Mirsat Yavuç, Mirsat Türkçen oluyor Türkiye gelince. Yüzden ama hani ilk bakışta şeyden bir fark göremiyorsunuz. Ten renginde büyük fark olmadığı için ha bizden falan. Halbuki hani Türkiye'nin de sık sık karşılaştığı bir durum. Milli takım yani basketbol milli takımına da baksanız son 15 yılda kökeni Balkanlar'da olan çok sayıda oyuncu Türk milli takımında doğal aklı olarak forma giymişlerdir. Hani başarıda da büyük pay sahibiler. Hani Fransa bundan çok faydalanan bir ülke olduğu halde böyle bir şey var. Yani bunun çıkış noktası da şu. Yani çok oyuncu futbolu yetiştiren bir ülke Fransa. Yani özellikle son 20 yılda diğer Avrupa liglerine de çok sayıda oyuncu gönderdiler. Hepsi tabii milli takımda oynama fırsatı bulamıyor. Bunların bir kısmı da kendi demeyelim, ailelerinin köken ülkelerinden gelen teklifle diyor ki işte Mali milli takımı. Ya diyor sen 19 yaşına kadar Fransa genç milli takımda oynamışsın ama A milli takım şansın yok. Gel Mali milli takımda oyna. Kabul ediyor çünkü Afrika şampiyonasında oynayacak. Belki bir dünya kupası şansı var oradan. Yani çünkü Fransız şeyini seçse, milli takımını seçse belki dünya kupası göremeyecek kariyerinde. Ama Afrika üzerinden dünya kupasında oynamak belki mümkün olacak. Böyle oyuncular sebebiyle Fransa Federasyonu bir tepki duyuyor. Oyuncuları kaptırıyoruz. Bu şeyde de kısmen oldu. Almanya-Türkiye arasında olan bir sorun. Şimdi son bu 10 yıla kadar Almanya'da göç yasası değişene kadar Schröder döneminde galiba 99 ya da 2000 Almanya zaten işte bu göçmenlere kapadığı için milli takımı hani Türk kökenli oyuncuları Türkiye'ye bırakıyordu otomatikman. İşte Erdal Keserler, İlyas Tüfekçilerden itibaren ama birden son 5 yılda işler değişti. Mesut Özil ayrıca bu işin motoru oldu. Şimdi Türk kökenler Almanya'daki gözlerini şeye dikmiş durumdalar Alman milli takımına. Çünkü bir başarı garantisi var Alman milli takımında. Yani Almanya'da oynarsanız hani bütün büyük şampiyonlara otomatikman katılırsınız. Hatta şu andaki durumda orada da yarı final oynarsınız en kötü. En kötü ihtimal. Yani öyle bir şey var. Hani bu yeni değil. Hani 40-50 yıldır böyle Alman milli takımı. Yani kendinizi gösterme şansınız fazla. İşte Mesut'un durumunu görüyoruz. 2 yılda Werder Bremen'in gelecek vardan genç oyunculuğundan dünya kupası yarı finali Real Madrid'e sıçradı. Yani o ve bütün Türk kökenli gençlerin eminim şeyidir. Vay be nasıl yaptı falan dedikleri bir olaydır yani. Şimdi Türk milli takımda olsanız işte dünya kupasında elen, kavga dövüş bir eleme geçir. Tartışma olsun. Sonra bir antrenör gelsin. Desin ki bu Almanya'daki gurbetçiler bizim iyi asılmıyorlar. Bunları almayalım falan. Yani bunlarla pek uğraşmak istemez yani bir kısım. Onun için Almanya Türkiye arasında da oldu. Şimdi Türkiye şey diyor, Almanya'ya kaptırıyoruz oradaki gençlerimizi. Evet, aynen öyle. Falan de işte orada bürolar kuruluyor. Almanya'da Türk kökenli oyuncuları takip etmek için daha fazla takip edelim. Hani buradakileri yetiştirdik çok. Türkiye'dekileri. Yani en büyük komedi o zaten. Yani 70 milyondan çıkaramıyorsunuz. 3,5 milyondan daha şey oyuncu çıkıyor. Yani tamamen demek ki yetiştirme şeyinizle, becerinizle alakalı bir durum. Peki fikrin sonuçta Fransa'da ne oluyor? Bu uygulanacak mı bu kota? Yani kota falan tabii tamamen yalan olmuş durumda. Zaten hani gayret masa altından uygulayacaklardı. En son dün meğerse milli takımdan sorumlusu bir de listeler yapmış. 6 tane genç milli takım seviyesinde kaç oyuncunun ileride çifte vatandaş olma imkanı var diye. İşte bir seviyede %39, öbüründe 49 vesaire listeler çıkarılmış. Bir de bu listeler sızdı şimdi. Muhtemelen o göreve dönemeyecek. Ama o toplantıdaki diğer kişilerin de başı ciddi dertte. Şeyler de tabii işte eski Fransa milli takım oyuncuları Lilian Thuram ki son derece siyasi bir yönü de var. Onlar da devreye girdi. Yani zaten ileride böyle bir şeyin artık uygulanma imkanı gayri resmi resmi kalmadı. Hani herkes herkesi korkutacak bir şeye geldi. Hani bunun ortaya çıkması. Böyle bir etnik ayrımcılığa, ırkçılığa milli takıma teşebbüs etme imkanı kalmadı. Buradaki herhalde sorunlar da çeşitli cezalar olacaklar. Mümkün değil. Yani şey olarak hani bir sadece sportif açıdan bakalım. Sportif başarıyı düşürecek bir şey olur. Yani biz kota uygulayalım. Belki gelecekteki bir Zidane'ın önünü keseceksiniz. Evet tabii. Ama daha da önemlisi yani insani olarak ve siyasi olarak işte hani Avrupa Birliği'ni kurmuş vesaire bir ülke en göz önündeki kurumlarından birinde böyle bir kota uyguluyor. Yani o zaman hiç yakışıyor mu? Yani gelecek sene de belki işte İçişleri Bakanlığı'nda şeylere Afrika'dan gelmiş ailelere biz yardım etmeyelim falan gibi bir şey de olacak belki. Olabilir diye öneri olabilirdi. Hani onun bir de tabii şey var en önemli bunun etkilerinden bir tanesi vatandaşlık denen kavramın içini boşaltıyor, ikiye ayırıyor. Yani siz o ülkenin vatandaşısınız ama bazı getirdiği işte yükümlülükler ve haklardan eşit derecede sorumlu olma gibi bir durumunuz yok. Çünkü anneniz babanız bu topraklara doğmamış. Doğmamış mesela. Ama o yüzden siz eşit vatandaş değilsiniz. Şey girişimi de vardı sanki. Bu bazı varoşlardaki olaylardan sonra sınır dışı edelim bazı gençleri işte hani vatandaş olmaz. Vatandaşlıktan çıkartalım. Falan vatandaşlıktan ben katılmıyorum bu yorumlarınıza. Yani siyah vatandaş var, beyaz vatandaş var. Yani gayet öyle bir fıkra vardı. Bilir misiniz onu? Bilmiyorum. Laz müdahale etmiş siyahlarla beyazlar arasındaki otobüste ön sıra mücadelesi olunca. Kim müdahale etmiş? Laz. Oradaymış o sırada. 1960'lar 60'lar. Evet, bu bir Karadenizli fıkrası. Laz demeyeyim peki. Ve demiş ki öyle olmuyor. Herkes şey oturacak. Siz hepiniz yeşilsiniz demiş. Siyah beyaz ayrımı yok. Tamam demişler. Şimdi önce açık yeşiller öne, koyu yeşiller arkaya demiş. Böyle bir fıkra. Güzel çözmüş. Çok güzel çözmüş olayı. Durum bu. Neyse bu şey tarafı. İşin biri siyasi yönü. Sağ yönü dönersek ise yine bu hafta Avrupa Kupaları vardı. Aslında arada değindik. Evet. Portekiz takımlarının başarısını ama dün Avrupa Ligi'nde de yarı finaller vardı. Beklendiği gibi bir finalist Porto oldu. Dublin'deki final maçı için. Öbür yarı finalde ise Sporting Braga ile Benfica oynuyordu iki Portekiz takımı da. İlk maçı Benfica kazanmıştı 2-1. Braga 1-0 kazanınca ilk kez attığı golle finalist oldu. Herhalde yani sezon başı Sporting Braga Avrupa Ligi'nde final oynayacak. Yani çok az kişi ihtimal verirdi. Ben bazen dönüp şeylere bakıyorum. Bahis oranları neymiş? Hani çünkü hani o bir belli bir mantıkla yapıldığı için favori evet. Hesapla vesaire iyi bir fikir veriyor yani. Muhtemelen çok düşük bir bahis oranıyla ya da yüksek bahis oranı diyelim belki. Yani muhtemelen 1.50, 1.60, 1.100 veriyordu Braga ve işte bu hani mütevazi Portekiz takımı finalist oldu. Şeye bakıyordum demin hani gelir nedir bu takımın acaba diye. Ben hatta dedim 15 milyon euro falan civarında mı? Son sezonlarda arttırmışlar. 30 milyon avro bir gelir gözüküyor Braga'da. Yani fena değil aslında. Ama hani Portekiz'in işte en zenginleri Porto'nun, Benfica'nın bile herhalde gelirleri 50-60 milyon avro civarındadır. Şey için örnek yani Portekiz takımları bazen şey yaman atılıyor Avrupa'da. Avrupa Ligi mi? Aman Şampiyonlar Ligi yoksa boş verin. Öyle olmadığını çok iyi kanıtladılar. Yani hepsi tepeye oynadılar bu sezon. Evet. Ve işte, yani Portekiz Ligi'nde şu an ligde 3. olan ama lider Porto'nun yani yaklaşık 30 puan gerisindeki Braga finalde. Hani şey için örnek bazen Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nden düşünce ya da böyle ligde şey girince işte Avrupa Ligi'ni önemsemiyormuş gibi bir hava oluyor. Bir iyi konsantrasyon olmuyor turlarda. Yani bu sene de çok aslında fena kurallar çekmeyen Türk takımları daha ön elemelerde elendiler. Evet. Faktör bile olamadılar maalesef Avrupa Ligi'nde. Yani Fenerbahçe için aynı durum söz konusu. Galatasaray için. Şey, büyük fırsat kaçırdıklarını düşünüyorum ben. Yani bütçeler ve kadrolarıyla hani bu kupada en azından işte çeyrek final yapabilecek durumdalar ama işte o şey sezon başı yani zaman hazırlık zamanlamasını iyi yapamamaları vesaire şey oluyor. Beklenen sonuçların alınmamasına yol açıyor. Bakımdan Braga en iyi örnek yani. Kiminle oynuyor Braga? Porto ile oynuyor. Işte Porto Braga finali. Burada Dublin'de. İlk defa iki Portekiz takımı herhangi bir Avrupa Kupası'nda final oynuyor yani. Evet, Braga'nın da daha önce herhangi bir bu çapta bir şampiyonluğu yok değil mi? Yok muhtemelen yarıf ben bakmadım şey ama herhalde çeyrek finali bile yoktu bu sezona evet. Kadar. Ya da yarı finali. Evet, büyük bir başarıya imza onlar atmış oluyor. Yani şey için de örnek işte bu sezon Bursaspor'un geliri de 30 milyon avroydu yaklaşık. Her Şampiyonlar Ligi'nde ilk defa katılıyorlar. Çoğaladılar orada ama hani Bursaspor ayar ona bir takım şeyini düşünmeyelim. Daha örneğin üstünü düşünmeyelim. Evet, çok büyük bir başarı olsa gerek. Braga kent olarak da çok büyük bir kent değil galiba değil mi? Herhalde Lisbon'un bir banyosu falan Braga. Evet öyle bir şey yani hatırlıyorum. Lisbon'a yakın bir şey olsa gerek yerleşim birine. Diğer yanda Şampiyonlar Ligi'nde de Barcelona Real Madrid eşleşmeleri bitti nihayet. Evet. Bir birlik sonuçta şey finale kaldı Barcelona. Rakibi de Manchester oldu. 2009'daki finalin revanşı olacak. Roma'daki finalin revanşı ama Wembley'de bu sefer. Londra'da. Tabii artık Real Madrid Barcelona eşleşmesi biraz futbol sahnesi sıktı galiba en sonunda. Çünkü tamamen iş şeye döndü. Atışma ve dedikoduya döndü. Sen hakemi ayarttın. Sen sert oynadın. Sen şey kendini yere attın falan. Şey geldi yani iki takım da antipatik gelmeye başladı sonunda. Yani Real Madrid'in 4 maçın tümünde sert oynamayan son maçta da 31 faul yaptılar. Evet. 31'e 10 fauller. Tekmeler havada uçuştu yine. Hakem işte oyunda tuttu. Ama buna karşılık Barcelona'larda yani o kadar çok Real Madrid'leri attırmak için kendilerini yere atıyorlar ki zanneder. O da çok antipatik. Evet yani o 2-3 oyuncu Busquets, Pedro, Alves. Yani tamamen böyle taklit. şeyle hani zannedersiniz ayaklar kırıldı. Değil tabii ki. Yani ufak da hafif bir darbe geliyor. O şey gibi kendini yerlere fırlatıyor oyuncular. Yani o da takımı gayet antipatik yapan bir şey. Hani taktik olarak değil, madem şey diyorlar hani rakip sert oynuyor biz de buna başvuralım diye herhalde böyle bir şey oldu. Ama 4 eşleşmenin tümü biraz şey oldu, 4 maçlık seri antipatik hale geldi maalesef. Hani daha iyi futbol ve daha iyi çekişme evet, futbol zaten. Olarak da yani çoğunu seyretmedim ama futbol olarak da fazla yüksek bir standart gözüküyor. Böyle tabii hani tempo yüksek, mücadele çok iyi ama işte fauller, itiş kakış biraz tatsız hale getirdi oyunu. Zaten 4 maçta 5 gol var galiba. Evet. Maalesef biz 3-2'ler falan beklerken birbirlere razı olduk hep. Evet galiba o zaman da bitiriyoruz herhalde. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz Alp. Haftaya görüşmek üzere. Haftaya görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Evet, çok çalkantılı haftalardan bir diğerini de bu şekilde bitirmiş oluyoruz Açık Gazete'yle beraber. Fakat ben artık PKM hapından tamamen vazgeçiyorum. Bütün şeyleri durdurdum ve bütün ağırlığı fonları tamamen ırkçılığı yok eden hapın geliştirilmesi çalışmalarına vereceğim. Ha, siz de umudu kestiniz, hapla olur ancak diyorsunuz yani. Evet. Kesinlikle başka bir çözüm mü var? Yani. Kolay da bir çözüm aslında. İyi haberini de vereyim bitirmeden. Günün sürpriz iyi haberini. Sarkozy'nin Fransa Cumhurbaşkanı olduğu günden bu yana halktan aldığı destek en düşük seviyeye inmiş. Sofres Kamuoyu Araştırma Merkezi'nin anketine göre Sarkozy'yi destekleyen seçmenlerin oranı bir ay içinde 3 puan düşüp %20'ye inmiş. %20 halk destek. Adam devlet başkanı ama sadece sokaktaki 5 kişiden biri destekliyor. Bu da ilginç. Evet, bu da yani çok kolay değil tarihte. Evet. Ama o daha da iyi bir haberi var. Çocuk bekliyor, ikiz. Hey. Böyle hoş bir... Annelerine benzemeleri umuduyla diyelim. Evet. Anneler gününü de hatırlattım. Böylece bir kez daha şey yapayım. Washington DC'de anneler gününde bu pazar. Bu pazar değil mi anneler günü? Evet. Şey var. Gençliğin ve gelecek kuşakların şeyle ilgili James Hansen 16 yaşında bir çocuğun kurmuş olduğu bir sivil toplum kuruluşunun örgütün çağrısına uymaya çağırıyor herkesi. Biz de anneler gününün bu şekilde gelecek kuşaklar ve anneler The Case for Young People and Nature adı. Öyle de bir araştırma yapıldı. Ancak onları kurtarabilmek için diye I matter diye bir yani ben önemliyim anlamına gelen bir şey. 16 yaşındaki Alec Lourdes'un kurduğu bir kuruluşun izinde gidiyoruz. Pekala, madem Hıdrellez biz de yazı getirelim. Hadi resmen başlatalım. Mango Jerry'den In the Summertime çalıyoruz. Bu havada şaka gibi oldu biraz ama. Olsun. Yine de içimizi açıyor diye. Hıdrellez duasını da tekrarlamayı ihmal etmemenizi tavsiye ediyorum. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Fine. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Do a turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and lay by. When I'm happy, when I'm dead.